بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك حديث متفق عليه از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند قال الله الله میگوید رسول الله میگوید که الله میگوید انفق ابن آدم صدقه بکن در راه من رسخات بکن در راه من برار مالهای خودت را ای فرزند آدم ای بچه های آدم ای بنی آدم شما مالهایتان را در راه من خرج کنید در راه من بدهید انفقو علیک من در مال شما برکت میتیم و من برای شما مال زیادتی میتیم پس هر انسانی که امروز برای الله زلجلال در راه خدا مال خود را خرج میکنند و میدهند الله زلجلال برای اونها هم برکت میدهد و هم دو چند مالشان میدهد خداوند مالشان را زیاد میکند که وعده خداست که انفق ابن آدم انفق علیک صدقه کن تو برای فرزندان آدم بده ای بنده ای فرزند آدم برای ناداران و کمبغلان صدقه کن من برای تو میدهم میگوید خدا وعده خداست که انفق علیک من برای تو میدهم و من مال تو را زیاد میگردانم و من در مال تو برکت میدهم پس برادران عزیز مهربان میخواهید که در مالتون برکت باشد پس در راه خدا صدقه کنید میخواهید که در مال شما زیاد گردد پس شما مالت را در راه الله صرف کنید تا اینکه خداوند مال شما را زیاد بگرداند و مال شما را پر برکت بگرداند این حدیثی صحیح است حدیث متفق علیه است که امام بخاری و مسلم برای ما و شما روایت میکند